राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 18 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम करते हैं, ये नकली चीज है, वो है सभी। एक कृष्ण ने कहा भगवान को याद करो, तो दूसरे बोले कि ये मूर्ख है। कहते क्यों? कि भगवान भूले जैसी चीज है, याद करो को अर्थ मानो भूल हुई। परमात्मा भूले जैसी चीज ही नहीं है, वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक वो ही है। ये संसार नहीं है, परमात्मा है। ये संसार है दिखता है, नहीं से दिखता है। अपना अंतःकरण है, इंद्रियां है, ये भी नहीं है। उत्पत्ति विनाशशील है, तो उत्पत्ति विनाशशील के द्वारा उत्पत्ति विनाशशील दिखेगा। स्वयं अपने को देखो तो स्वयं के द्वारा परमात्मा दिखेगा। ये जो आपने पद सुना कि परम प्रभु को अपने ही में पाया, तो अपने में ही पाया का क्या अर्थ हुआ था है? कि अपने में खुद में ही वो परमात्मा मिल गए। तो मिल गए कैसे? वहां है, अपने आप में परमात्मा है। जैसे आप सब विचार करें कि मैं हूं, वो मैं हूं जो दिखता है ना, वो मैं होने से एक जगह दिखता है, उस हूं में ही है जो सब जगह परिपूर्ण है, वो हूं में ही है। हूं में स्थित हो जाए तो मैं होने से हूं है और मैं न होने से है। तो निर्ममो निरहंकार शांति में दिवसती, निर्मम और निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है। तो निरहंकार होने से हूं नहीं रहेगा, है ही रहेगा। और है इतना अनंत है, अनंत ब्रह्मांड उस है के अंतर्गत ही है। है का पर्यावर नहीं है, ब्रह्मांडों की सीमा आ जाती है की सीमा नहीं आती। उस है को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो हूं मैं ही है एकदम अपार असीम अनंत है, सत्ता मात्र होना पर उनका है रूप से। ये है रूप से अंतर्गत, ये नहीं रूप से संसार है। अनंत ब्रह्मांड है, ये नहीं रूप से है। उसमें उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। और वो परमात्मा है जो का जो रहता है परिपूर्ण समरूप से। तो जगत में स्थित रहने वाले उसको नहीं देख रहे, अब उसमें स्थित हो जाए तो जगत नहीं दिखता। फिर जगत की तरफ दृष्टि कर जगत दिखता है, दृष्टि नहीं तो जगत है ही नहीं। वो मैं है परिपूर्ण। ये बात के क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्य सर्व क्षेत्र सुत, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो परमात्मा ही है, मैं हूं जो आप कर रहे हैं, वो मैं को पकड़ करके आप अलग अलग सत्ता मान रहे हैं। इस मैं को निर्ममो निरहंकार इस अहंकार से रहित हो जा तो शांति में निकलती है, स्वतः शांति है। शांति है, सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, ये स्वतः है। जैसे जल में ठंडापन स्वाभाविक है, गर्म तो करने से होता है, स्वतः स्वाभाविक ठंडा हो जाता है। ऐसे शांति स्वाभाविक है, आप कुछ भी नहीं करें तो एक शांति सोते ही है, ये हलचल तो पैदा होती है, शांति स्वतः रहती है, स्वाभाविक। स्वाभाविक में स्थित होने को भी कोई सहज अवस्था कहते हैं, वो सहज अवस्था है, स्वतः अवस्था है, स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है वो। ये संसार में जो अवस्था है ये तो बनाई हुई है, और परमात्मा में सहज स्वतः। जैसे जंगल में जाकर आप देखें तो स्वतः शांति है, स्वतः शुद्धि है, स्वतः निर्मलता है, स्वाभाविक। ऐसे प्राणियों ने खलबली मचा दी, मनुष्य जहां रहते हैं वहां गंदगी होती है, जहां मनुष्य ने एकदम शुद्धि स्वतः स्वाभाविक, तो अनंत सृष्टि रहती है, उस सृष्टि में खलबली होती है। तो है मैं सृष्टि नहीं है, है कई अंतर्गत है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में परमात्मा को देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जितना संसार उसमें परमात्मा को देखे, और परमात्मा में संसार को देखे, संसार में करेंगे। यो माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, सब उस परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा तो असीम है, जैसे आकाश में एक तारा दिखता है तो आकाश से बहुत छोटा तारा दिखता है, ऐसे ये ब्रह्मांड अनंत है, वो एक देश में है तारे की तरह, और है वो आकाश की तरह। आकाशवत सर्वगत अस्त नित्य, सर्वगत है, नित्य है, आकाश की तरह परिपूर्ण है, उसमें ये सृष्टि कहीं कहीं कहीं दिखती है। गर्ग संहिता में आता है, जब प्राणी भगवान के धाम में गया है, कृष्ण भगवान है गोलोक में, तो वहां से भगवान की दृष्टि से वो देखने लगा, तो जैसे एक समुद्र में कोई फड़तूंगा पड़ा रहता है अलग अलग, इस तरह से अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। इस वास्ते आया रामायण में, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड, ऐसे अपार अनंत परमात्मा है, वो है। वही भक्तों के काज भगवान कृष्ण मूर्ति कहा है, भक्तों का से प्रकट हो जाए, जैसे सब जगह होता हुआ वायु ऐसे करने स्पंदित हो जाता है, सब जगह आग काठ में रहने वाली अग्नि कर्षण करने से प्रकट हो जाती है, दही में सब जगह रखने वाला मक्खन बिलोना करने से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, जो प्रेम होता है वो प्रकट हो जाते हैं, तो प्रकट हो जाते हैं तो है तब ना होते हैं, दही में मक्खन होता है तब ना प्रकट होता है, अग्नि काठ में है तब ना आग प्रकट होती है। जैसे परमात्मा सब जगह है, जहाँ प्रेम होता है प्रेम होता, आदि अंत जन अंत के सारे कार्य जो सूल जय जीव उर नौ तो धरे तय ढंग प्रगट हो, जहाँ ये प्रेम करता है निश्चय करता है वहां ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो प्रगट हो जाते, इसे सिद्ध हुआ कि पहले अप्रगट रूप से थे। तो गीता में कहा माया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति से अव्यक्त स्वरूप से इदम सर्व माया तत्म भगवान से व्याप्त है, सब जगह है। अगर उसको मान ले तो ये सुगम ध्यान है और बड़ा ऊंचा ध्यान है। ऐसा कि राम राम राम राम राम राम करता रहे, जैसे खूब जल भरा हो और बीच में कोई ऐसे थपके लगा तो चारों तरफ तरंग उठती है, वो बारीक होते वो ठेठ किनारे तक पहुंचती, पहले बड़ी बड़ी छोटी बड़ी छोटी छोटी छोटी, इस तरह अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा परिपूर्ण है। भगत एक दिन राम राम राम राम राम राम राम करता तो तरंग उठती है, त्रिलोकी को पवित्र करती है तरंग। ऐसे उन्हें सुनाने रेडियो सुनाई देता है, जिस स्टेशन से जो शब्द संचारित होता है, जिस नंबर का होता है उसी नंबर में लिखता है। ऐसे ही उस सब जगह परिपूर्ण है, उसे पकड़ने का नंबर आता है। जो प्रेमी है वो देखते हैं और वो देखते नहीं ना। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से अच्छी तरह आवृत हुआ मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, सब सामने प्रकट नहीं, तो सबके सामने नहीं प्रकट है तो सही ना। इसको अगर याद है कहा जाए राम राम राम राम राम नाम जपते रहे और ये जगह सब जगह है रूप से परमात्मा है, तो सत्ता रूप से परमात्मा ध्यान सुगम बताया है। सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है और बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि वास्तव कोई है वो साकार हो जाता है, सगुण हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वो है रहता ही है। प्रकट होने पर भी वो ऐसा वैसा ही रहता है, जैसे दिया सलाई घर्षण करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, तो प्रकट होने से ऐसा नहीं कि दूसरी जगह अग्नि कम हो गई काठ में पत्थर में, वैसी वैसे अग्नि नहीं गया, प्रकट होने से वहां कम हो गई। कई कहते हैं भगवान यहां आ गए तो वैकुंठ में नहीं रहे, हजारों लाखों करोड़ों जगह प्रकट हो जाए तो भी है जो कितने रहते हैं। अग्नि कितनी जगह प्रकट हो जाए, क्या काठ में पत्थर में अग्नि कम हो जाएगी? उस सब जगह ही हो सकती है, तो अग्नि भी ऐसे हो सकती है। अग्नि से भी कमजोर है क्या परमात्मा? अमूर्त रूप से सब जगह है। तो माया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति अप्रगट रूप है, व्यक्त नहीं, साफ दिखता नहीं है, न दिखने रूप से, निराकार रूप से, निर्गुण रूप से, निराकार रूप से, अव्यक्त रूप से, अप्रगट रूप से, सब में परिपूर्ण हो रहा है। तो इसको याद है, कितना ही नाम जप कर याद है, बहुत सुगम ध्यान है और बढ़िया है। अंत में उसमें स्थिति प्राप्ति होनी है उसी में, और उसमें सब स्थित है, वो बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ वैसा का वैसा है। अपने शरीरों में भी वो परिपूर्ण है, जैसे बर्फ का ढेला जल में रख दे तो उसके भीतर क्या जल है, बाहर क्या जल है, और वो क्या जल है। ऐसे संसार अनंत सृष्टि होती है, वो परमात्माओं के भीतर भी है बाहर भी है, और सृष्टि रूप से वो ही है। बहिरंतर से भूताना प्राणियों के बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, और चर्म चर्म चर भी वही असर भी वही है। स्थावर जंगम जितने प्राणी है वे प्राणी भी वही है, और प्राणियों में भी वही है। जैसे अनेक बर्फ के ढेला में पानी है, और पानी में भी सब है, पानी पानी है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम, पानी के सैकड़ों ढीला के समुद्र में तो ढीलो के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, ऊपर भी जल है, नीचे भी भरा जल है, जल ही जल है। ऐसे वो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों के बाहर भी है, भीतर भी है और स्वयं भी है। बहिरंतर से भूतानम असरम सर्व एव चर, सब प्राणियों के बाहर भी भीतर भी है, सर असर स्थावर जंगम भी है। दिखते नहीं सूक्ष्म विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म से नहीं दिखते, अनजान को नहीं दे जान को दिखते। जैसे गीता भगवत गीता लिखा हुआ शब्द है, पटे को दिखता है, अपट को लकीर नहीं दिखती है, पर भगवत गीता ये नहीं दे लकीर दिखती। लकीर वो चतुर हो तो उसके अनुसार नकल भी कर देगा, पर क्या लिखा है नहीं जान सकते। ऐसे अपन को संसार दिखता है क्या है पता नहीं, उसे देखे थे भगवान है, साक्षात परमात्मा है। शब्द घट घट होंगे हेरू, भगवान कहते मैं घट घट में मैं ही परिपूर्ण हो रहा हूं। ये गीता कहती माया तत्मिदं सर्वम यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे संसार की प्रवृत्ति होती है और ये सर्वतम सब व्याप्त है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य उसका पूजन करना, हर एक काम भगवान का पूजन करते हैं, उसको भगवान का पूजन करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। अपने कर्म से पूजन करें, जो कर्म करे भगवान के, यदि कर्म करो मैं तत्व विलम संभो सवार आदम आपकी आराधना है, उस भगवान की पूजन करे सब। यत करोश यदश नाश यद जोश ददास यत यत तपस्वी कौन थे तत्पुरुष मदर्पणम, तो अर्पण करें शुभ अशुभ फल, शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाओगे, शुभ अशुभ फल मुक्त हुए जन्म का शुभ अशुभ फल तो देते हैं उसने जीवन नियम है। तो सब जगह है, बस इसको याद रखे, जो काम करे वो भगवान का अर्पण करे। कल मैंने कहा ना, कल एक बात कही थी मैंने, थोड़े सज्जन थे, मन सुनने वाला सुने कहते कहने वाला का पूजन करते हैं और कहने वाला कहे तो सुनने वालों को पूजन करते हैं, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। हम क्या सुनते हैं, हम तो पूजन करते हैं, बढ़िया बात समझते हैं, उससे भी ज्ञान का पूजन होता है। तत्व की बात परिपूर्ण सब जगह दिखते तो सब का पूजन हो गया, परिपूर्ण है सब शांत आकाश वत तो ये परमात्मा का पूजन हो गया। सुनने वाले भी समझे सब जगह परिपूर्ण परमात्मा पूजन हो गया, देखने वाले भी समझे सब जगह तो ये परमात्मा पूजन हो गया। हरेक इंद्रिय कर्मणा मन सा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय, मन से बुद्धि से चक्षु से कान से नाक से जो ग्रहण किया जाए आम एव नमत्तर मैं ही हूं भगवान कहते। ये बड़ा सुगम काम है, भगवान के ही पूजन कर रहे हैं, देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं बोल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, सब भगवान का पूजन कर रहे हैं हम, सब सब का सब भगवान का पूजन है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी शुभ चीज है, कितनी बढ़िया है। अगर ये याद रखी जाए, थोड़ा ख्याल रखा जाए तो यत यत कर्म करो मैं तत् तद अखिलम संभो तब आराधनम आपका आराधन है। सब इंद्रियों से जो कर्म करना भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान और आवे कहां से, एक भगवान ही तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, वही पैदा कर गया, वही प्रवेश हो गया। वासुदेव सर्वम सर्वम कहलेदम ब्रह्म, सब परमात्मा है। कितना सुगम है, कितना बढ़िया है ये भजन, बड़ा ऊंचा दर्जे का है। तो सब जगह परमात्मा है, देखे तो नेत्रों के द्वारा उनका पूजन कर रहे हैं, सुने तो कानों के द्वारा उनका पूजन कर रहे हैं, स्पर्श करे किसी तरह की त्वचा के द्वारा पूजन कर रहे हैं, चखे तो जीव के द्वारा भगवान पूजन कर रहे हैं। स्पर्श देवता है, वायु का स्पर्श होता है तो त्वचा के द्वारा भगवान पूजन कर रहे हैं। हर समय भगवान का पूजन हो रहा है तो भगवान का ही पूजन होगा तो मेरे कहां जाएगा, भगवान में जाएगा। और सत्ता ही नहीं, आप सत्ता दूसरी कल्पना कर लेते हैं तो वहां जन्म होता है, दूसरी कल्पना न करे परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही प्राप्ति होगी सीधी सरल ही परमात्मा। वह्यंतस भूतानाम सर्वे सूक्ष्मत्वादन विज्ञान पूर्वस्तम शांति, दूर से दूर, नजीक से निकट, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर सब जगह हुई है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वंतर में पश्यति तस्य आग न प्रविशति सत्वे न प्रविशति। उसके लिए वो अदृश्य नहीं हुआ, उसके लिए वो अदृश्य नहीं होता, ये सब जगह देखता अदृश्य कैसे हो। हम उसको न देख संसार को देखते हैं तो वो लुप्त हो जाते, लुप्त नहीं हो जाते, वो दिखते नहीं। प्रत्यक्ष बात है, गंगा किनारे बैठे थे सज्जन, उनसे कहा देखो देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है, तो सब सुनने लग गए। इतने सुनते कन्या अब शब्द तो आता ही था, कानों में आता लगता ही था, मन दृष्टि न होने से शब्द सुनाई नहीं देता। आप देख लो बढ़िया अपने मन में लगे हुए हो, गंगा जी का हरा हरा हरा हरा शब्द होता है, दृष्टि नहीं सुनने लग गया। इस तरह से भगवान तो सब इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, सब में आ रहे हैं, परंतु उस दृष्टि न होने से दिखता नहीं है, दृष्टि दिखने लग गया। आनंद हो जाएगा, सब जगह परिपूर्ण है, सब शांत सदघन आनंद घन चिदघन शुभ से सब जगह परमात्मा परमात्मा है, कोई उसी की सत्ता से ही सत्ता है, नहीं तो ये तो है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता है, दिखता तो वो परमात्मा ही दिखता है, तो उस परमात्मा को ही देखते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति।